program Trzeci Polskiego Radia, środa, 7 listopada, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, zapraszamy na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Organizatorzy Marszu Niepodległości we Wrocławiu odwołają się od decyzji prezydenta, który zakazał manifestacji. Republikanie utrzymali Senat, demokraci przejmują Izbę Reprezentantów. Są wstępne wyniki wyborów za oceanem. Katowice polskim kandydatem na gospodarza Światowego Forum Miejskiego. Nikt i nic nas nie zatrzyma. Organizatorzy Marszu Niepodległości planowanego 11 listopada we Wrocławiu zapowiadają odwołanie od decyzji prezydenta miasta. Ustępujący Rafał Dudkiewicz po konsultacji z policją i prezydentem elektem Jackiem Sutrykiem zakazał pochodu. Przeważyły względy bezpieczeństwa, tłumaczy rzecznik Urzędu Miejskiego Arkadiusz Filipowski. Zdaniem miejskiego komendanta policji organizacja tego marszu niesie za sobą ryzyko wystąpienia zakłócenia porządku publicznego. Jeden z organizatorów marszu, Jacek Międlar, jeszcze przed wydaniem decyzji przez prezydenta przekonywał, że ma to być familijny marsz. Były ksiądz apelował o niezakłócanie marszu. Mam nadzieję, że nikt naszych uczestników prowokować nie będzie, a podkreślam, w Marszu Polski Niepodległej chłopcy do bicia nie będą maszerować. Stąd trzeba się liczyć z tym, że jeżeli ktoś nas zaczepi, jeżeli ktoś nas zaatakuje, no to będziemy w takim wypadku odpowiadać na tego typu ekscesy. Prezydent o swojej decyzji powiadomił Sąd Okręgowy. Organizatorzy marszu najpóźniej dziś muszą złożyć odwołanie. Sąd Najwyższy orzekł, że wyrok 1,5 roku więzienia wobec byłego komendanta Milicji Obywatelskiej w Białymstoku jest słuszny. Tym samym sąd odrzucił kasację. Sąd Najwyższy uznał, że 86-letni dziś Sylwester R. popełnił zbrodnie komunistyczne i przeciwko ludzkości. W grudniu 81 roku podpisał dokumenty dotyczące internowania 55 osób. Zdaniem pionu śledczego IPN Sylwester R. w pierwszych dniach stanu wojennego podpisał 55 decyzji o internowaniu opozycjonistów na podstawie przepisów, które jeszcze nie obowiązywały. To dlatego, że opublikowano je dopiero kilka dni po 13 grudnia 1981 roku. Oskarżony był tylko na jednej rozprawie. Nie przyznał się do winy. Mówił, że był przekonany, iż dekret o wprowadzeniu stanu wojennego był zgodny z prawem. Przeprosił pokrzywdzonych. Jego obrońca domagał się uniewinnienia i twierdził, że doszło do przedawnienia. Sąd się z tym nie zgodził, bo jak podkreślał, działania oskarżonego można zakwalifikować jako zbrodnie przeciwko ludzkości, a te się nie przedawniają. Sąd pierwszej instancji skazał Sylwestra R. na 2 lata więzienia. Sąd drugiej instancji złagodził tę karę do 1,5 roku. Kasację wniósł zarówno obrońca byłego komendanta MO, jak i, na niekorzyść skazanego, dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Sąd Najwyższy odrzucił obie kasacje. Uznał, że są bezzasadne. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. 37 milionów złotych wypłaciła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podwykonawcą Astaldi. Kolejne transze w tym i przyszłym tygodniu. W opłatach nie było opóźnień, a przejęcie rozliczeń z firmami budowlanymi ma być ruchem wyprzedzającym ewentualne kłopoty spółki na placach budowy, mówi rzecznik dyrekcji Jan Krynicki. Jest to procedura, która przyspiesza płynność finansową i ma przede wszystkim na celu uspokoić sytuację na placach budowy, tak aby wszystkie podmioty trzecie wiedziały, że płatności są zabezpieczone. Włoski wykonawca realizuje 6 kontraktów. Gotowe S5 w województwie dolnośląskim, 3 odcinki S8 między Warszawą i Białymstokiem oraz południową obwodnicę stolicy i tunelową część S7. Na wszystkich tych odcinkach roszczenia sięgają 111 milionów złotych. Demokraci mają większość w Izbie Reprezentantów. Senat pozostaje w rękach Republikanów. To wstępne wyniki wyborów parlamentarnych w Stanach Zjednoczonych. Przejęcie przez demokratów kontroli nad niższą izbą parlamentu oznacza, że prezydent Donald Trump będzie miał problemy z wprowadzaniem nowych ustaw w życie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Choć głosy w amerykańskich wyborach parlamentarnych są nadal liczone, już wiadomo, że demokraci odebrali republikanom co najmniej 23 miejsca w Izbie Reprezentantów. Oznacza to, że będą mieć większość od kilku do kilkunastu mandatów. O porażce republikanów zdecydowało odwrócenie się od nich mieszkańców przedmieść, którzy 2 lata temu przesądzili o zwycięstwie prezydenta Trumpa, a także wyborców niezależnych. Zgodnie z przewidywaniami republikanie nie tylko utrzymali większość w Senacie, ale prawdopodobnie powiększą swoją przewagę o co najmniej 2 mandaty. Demokratom nie udało się także wygrać prestiżowych pojedynków o stanowiska gubernatorów Georgii i Florydy, gdzie startowali popularni na lewicy Afroamerykanie. Stanowisko senatora obronił także w Teksasie Ted Cruz. Przejęcie kontroli przez demokratów nad Izbą Reprezentantów oznacza, że prezydent Trump będzie mieć duże problemy z forsowaniem ustaw. Opozycja uzyskała także możliwość powoływania komisji śledczych z szerokimi uprawnieniami. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Katowice będą się starały o organizację jednej z największych konferencji ONZ-u, 11 Światowego Forum Miejskiego w 2022 roku. Decyzję podjął rząd, rozpatrywał jeszcze 3 inne miasta, Poznań, Łódź i Warszawę. Skąd taki wybór? Tłumaczy minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

tracks when it's left. Ain't got my music on, no. No, no, no. You're getting closer. You're not a stranger. You're dangerous. It could be worse. Nie chciałbym być kontrowersyjnym, ale zdaje się, że to była piosenka o trytytkach, tak zwanych O, tu pan Tomek napisał do nas szybciutko, chciał poinformować cały świat o tym, że już nie śpi najprawdopodobniej, bo nagle pojawił się helikopter i zrobił 12 minut po szóstej. Kłaniamy się, zaczynamy poranną audycję, zapraszamy do trójki. Najprawdopodobniej słuchacz wstał, no i teraz będzie piosenka taka egzemplifikacja poranka. Dosyć żwawa, ale z początku nie mrawa. We'll be right back. mówiłem o tym. Taka piosenka z początku nie mrawa, ale potem to już żwawo i taka egzemplifikacja poranka. Choć już Państwo proszą, żeby nie używać wyrazów. Dobrze, to już zaniecham. Aha, jeszcze jedna prośba jest też taka, żeby nie mówić helikopter, tylko śmigłowiec, czyli statek powietrzny z płatem wirującym. Bardzo dobrze, oczywiście. 227 trójek. Piotr Łodej przy telefonie. Ranek Małpa Polskie Radio.pl, a także 71335. Zapraszamy. Zapraszamy do trójki. 17 po 6, teraz w telegraficznym skrócie. O tym za kilka chwil porozmawiamy, że jest problem. Z tymi hulajnogami jest pewien problem, dlatego że w zasadzie nie wiadomo, co z nimi zrobić. One nie są ani rowerem, człowiek na hulajnodze tak naprawdę nie jest też pieszym. Nie są to pojazdy, które mogłyby jeździć po ulicy i tak naprawdę w przepisach nie mamy zdefiniowanego takiego pojazdu. A mieć powinniśmy raczej. Duży problem, rzeczywiście całkiem spory. Sprawa jest rozwojowa i o tych hulajnogach porozmawiamy za kilka chwil. Inny problem rozwiążemy w lot. Polak zawsze sobie poradzi. Jakoś te słuchawki wkładano do głębokiej miski, do tego doukładano tam pęk kluczy jakiś. Rezonans się robił i w ten sposób, jak rodzina pochyliła głowę nad miską, wtedy można było rzeczywiście słuchać całą rodziną audycji. I można, można. I zdecydowanie polecamy Państwu słuchanie całą rodziną audycji. Między innymi audycji porannej. Technika dwudziestolecia międzywojennego. O tym porozmawiamy. To w ramach obchodów stulecia niepodległości. Bardzo ciekawe informacje. Około 7.40. Zapraszamy serdecznie. Tata historia będzie dziś z pewnej szkoły. Takie ciśnienie pobudza cały czas i mieliśmy przyrost dwukrotnie zachowań agresywnych rok do roku. Dzieciaki wracały potwornie zmęczone. Jak miały pracę domową do wykonania, to było nie do ogarnięcia. No ale dzięki zaangażowaniu pewnego ojca i innych rodziców udało się to zmienić. W jaki sposób? Wszystko wyjaśni się po 7.20. Projekt Tata zapraszamy serdecznie, a przed 7.00 będą obchody. Być może solenizant nie jest specjalnie zdrowy, może podnosi cholesterol, powoduje nadwagę, ale w dniu jego święta nie wypada wypominać drobnych niedoskonałości. No nie wypada, zdecydowanie. Filip Jaślar przed 7.00 opowie, któż jest solenizantem, jakie to będą obchody. No już wiemy, że buduje nadwagę, ale jak wiadomo, najpierw masa, potem rzeźba i same mięśnie. Ktoś przychodzi i mówi, pan ma mięśnie z tytanu. No właśnie. Doktor Tomasz także zaprasza 15 minut po 7.00 projekt Tata i wcześniej pytania z kosmosu. Zapraszamy serdecznie. Audycja poranna do 9.00. No to lecimy dalej. O, niedawno to było piosenką dnia. Nie wiem, czy Państwo już spotkali się z tym nagraniem. Laboratorium. Nocne wyprawy, neony wskazują mi drogę, idąc spokojnie ulicami toczy wojnę z myślami, sam na sam, samym sobą. Dzień rozmyty pod stopami nadaje wyobraźni kolor mowy. Tak godzinami, gdy księżyc patrzy w źrenicę, umysł pobudza dźwiękami, tworząc origami z liter życi. Klatka po klatce, wersach przebijam jak pisze niebo, czarne jak granit, klimat gęsty jak likier liczę. Kroki płytami, jakby miał igły w podeszwach, moje laboratorium w drodze po linii szczęścia. Dwie strony magii, przyciągam przeciwieństwa, jakby między wymiarami odkrywał na nowo wszechświat. Idę naprzeciw przygodzie, w poszukiwaniu gwiazd, zanim horyzont przywitam już wschodem. Aura uśpionego miasta spowalnia każdy kilometr. Kocham uczyć się od lat tak samo późnym wieczorem. Kiedy księżyc w zenicie zdragiony przygody szuka swojej recepty na życie. Tak co noc, tak co noc, tak co noc, tak co noc. A kiedy księżyc w zenicie zdragiony przygody szuka swojej recepty na życie. Tak co noc, tak co noc, tak co noc. Laboratorium. Księżyc odbijam niczym w lustrze, czas stoi w miejscu, jakbym trzymał go na muszce. Spokój przenika przez skórę, dreszcze potęgują ucztę. Życie karmię obrazami, wycieczka po luce. Noc na podróż nieznane, nie zabierzesz mi marzeń, bo tylko w nich mogę być panem. Myśli tworzą kaskady, umysł przesiąka krajobrazem. Słowa prowadzą powoli przez kolejne skrzyżowanie. Widzę spontanne barw neony, odbite od szyb. Oczy chcę karmić kolorami, zanim zabiję je świt. Po pięciach miasta chodnikami, krótki z przeznaczeniem wirt. Nieważne cel, to jest kaplady, zamieniam otoczenie w byt. Słyszę kolejne takty dźwięków tłuczonego szkła. Umysł mój pełen inspiracji, jasnych jak latarni blask. Sam na sam bitwa z myślami, nieskończony plan. Kocham ten stan, chodząc nocami, drogami uśpionych dnia. A kiedy księżyc w zenicie zbragniony przygody, szukam swojej recepty na życie. Tak co noc, tak co noc, tak co noc, tak co noc. A kiedy księżyc w zenicie zbragniony przygody, szukam swojej recepty na życie. Tak co noc, tak co noc, tak co noc, laboratorium. Księżyc w zenicie zbragniony przygody, szukam swojej recepty na życie. Tak co noc, tak co noc, tak co noc, tak co noc. A kiedy księżyc w zenicie zbragniony przygody, szukam swojej recepty na życie. Tak co noc, tak co noc, tak co noc, laboratorium. Laboratorium, czyli laboratorium i OSTR. To wykonawcy 23 minuty po szóstej. Zapraszamy do Trójki. Carsharing, to Państwo znają, bike sharing oczywiście, a teraz także hulajnoga sharing. Od zeszłego tygodnia możemy wypożyczać na minuty hulajnogi w Warszawie, od 3 tygodni także możemy to robić we Wrocławiu. Hulajnogi są elektryczne, a zatem szybsze niż te klasyczne oczywiście. Nie wiadomo jednak, gdzie nimi jeździć, po ulicach, po chodniku, czy może po ścieżkach rowerowych, zastanawia się Jakub Dybulski z portalu transportpubliczny.pl. Z tymi hulajnogami jest pewien problem, dlatego że w zasadzie nie wiadomo, co z nimi zrobić. One nie są ani rowerem, człowiek na hulajnodze tak naprawdę nie jest też pieszym. Nie są to pojazdy, które mogłyby jeździć po ulicy i tak naprawdę w przepisach nie mamy zdefiniowanego takiego pojazdu. Rzeczywiście obserwujemy duży rozwój, jeżeli chodzi o system elektrycznych hulajnóg. Karolina Gałecka, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie. W ogóle o środek poruszania się, jakim jest hulajnoga. Natomiast trzeba pamiętać i na to również zwracamy uwagę, że tak naprawdę przepisy nie regulują i nie precyzują sposób poruszania się poprzez hulajnogę przez osobę. Osoba, która porusza się na hulajnodze na terenie miasta, jest traktowana tak samo według przepisów, jak osoba, która porusza się na rolkach, czyli jest tak naprawdę pieszym. Hulajnogi jako mały środek transportu mogą być używane gdziekolwiek, czy to są chodniki, czy ścieżki rowerowe. Jeżeli ktoś woli to niż korzystanie z samochodu, to należy to wspierać. Ludzie powinni na nich jeździć na ścieżkach rowerowych, ponieważ jest to szybki transport. Można się rozpędzić tak samo jak rower. W Lizbonie hulajnogi są bardzo popularnym sposobem przemieszczania się. Jeżeli potrzebujesz gdzieś szybko się przejechać, jest bardzo dużo rozstawionych po całym mieście. Jest to super rozwiązanie. Jest to właśnie fajne dla ludzi, którzy nie chcą brać samochodu, a przy okazji nie męczysz się jak na rowerze. Jest wspomaganie elektroniczne i można, przynajmniej w Lizbonie, to aż prawie do 40 km na godzinę tym śmigać. Te hulajnogi, które możemy wypożyczać, one mają ograniczenie prędkości do 25 km na godzinę. Niby nie jest to szybko, ale jednak jeżeli pomyślimy o tym, że to są urządzenia, które się poruszają po chodniku czy po drodze rowerowej, to jednak one śmigają tam bardzo mocno. Ja sam już kilka razy jechałem rowerem, przejeżdżała obok mnie taka hulajnoga i jechała dużo szybciej ode mnie. Tak naprawdę miasto nie ma prawa ani zakazać, ani zabronić, czy zezwolić na tego typu działalność. Są to prywatne inicjatywy i każda prywatna firma ma do tego prawo. Miasto tutaj nie ma żadnego wpływu na rozwijanie się tego typu usług. My ze swojej strony jako Zarząd Dróg Miejskich wystąpiliśmy z pismem, z prośbą do Ministerstwa Infrastruktury o uregulowanie jak najszybsze statusu osób, które poruszają się na hulajnodze. W innych krajach jest problem bardzo podobny. Podobno Francja próbuje uregulować ruch hulajnogowy. Będzie to po prostu osobna kategoria pojazdów, która będzie je traktowała trochę jak rowery. Znaczy one mają się poruszać po drogach rowerowych, one mogą się poruszać po ulicach, głównie w tych miejscach, miejscach, gdzie jest ograniczenie prędkości na ulicy do 30 km na godzinę, natomiast nie będą miały prawa poruszać się po chodnikach, dlatego że tam uznano, że hulajnogi stanowią zagrożenie dla pieszych. A jak jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie hulajnogi były modne jako pierwsze? W Stanach Zjednoczonych, od których zaczął się taki boom na tego rodzaju pojazdy, no tak naprawdę panuje wolna amerykanka. To w zasadzie każde miasto na swój sposób próbuje to uregulować. Jedne to dopuszczają, inne udzielają koncesji, jeszcze inne zakazują poruszania się tymi hulajnogami, dlatego jest z tym duży problem. No i u nas też już jest. Ministerstwo Infrastruktury, zaskoczone nowym problemem, intensywnie pracuje nad nowelizacją regulacji dotyczących ruchu na hulajnogach. Naprawdę. Tymczasem możemy tylko prosić o podwójną ostrożność i uwagę podczas testowania nowych pojazdów. Prosi także o to nasza reporterka Justyna Goc. No i pytanie do Państwa. Czy są wśród nas entuzjaści hulajnóg i jak sobie radzą na drogach, czy na ścieżkach rowerowych, czy na chodnikach? Czy są konflikty, czy też nie? 2-2 i 7 trójek. Jak słyszeliśmy, we Francji trwają intensywne prace i tam będą przepisy dotyczące hulajnóg. No to sprawdźmy, co we Francji. ZAS. Qu'importe là où je vais, tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, ta vie nous dépasse. Que vendra, que vendra. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar. Donde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne. Pour aimer indifféremment, sous les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime. Prenons soin de chaque seconde, les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendra, que vendra. Escribo mi camino sin pensar, sin pensar. Donde acabará. Que vendra, que vendra. Escribo mi camino. Si me pierdes que ya me he encontrado y sé. Sans savoir ce qui nous attend un peu plus tard, laissez parler mon instinct me guérit. Puisque tout cela est bien trop court, j'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que vendra, que vendra. Jusqu'où j'irai, j'en sais rien. Sin pensar, sin pensar. Sans penser à demain. Que vendra, que vendra. Escribo mi camino. Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar. Jeśli chodzi o ZAS, to jest naprawdę świetny wybór do tego tematu, bo przynajmniej u mnie noga hula po prostu od pierwszych nutek. No, wyborny, wyborny. To, dokładnie to, co pan mówi. To właściwie już są dwie takie hulające nogi. Przestrzegam rodziców przed hulajnogami, ponieważ mój syn, korzystając z hulajnogi, ma teraz, już jest dorosłym człowiekiem, facetem, ma nogi X-y. A widzi pani, to istotna informacja, to bardzo dziękujemy. 6:30 minęła. Zapraszamy na skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Nie chcemy uczestniczyć w imprezie, na której mogą znaleźć się również prowokatorzy, a organizatorzy Marszu Niepodległości w Warszawie nie są w stanie zapewnić spokojnego przebiegu manifestacji. Tak mówi w wywiadzie dla Gazety Polskiej premier. Mateusz Morawiecki ujawnił, że rząd chciałby, był to marsz państwowy, potężna i radosna manifestacja na stulecie niepodległości. Jak dodał, środowiska organizujące pochód nie zgodziły się, by powiewały na nim wyłącznie biało-czerwone flagi, żeby nie było żadnych transparentów. Dlatego, jak dodaje zrezygnował z udziału w tej manifestacji. Premier Morawiecki potwierdził, że był to jedyny powód, dla którego nie weźmie udziału w Marszu Niepodległości. Jesteśmy krajem, gdzie jest bardzo mało zachorowań na odrę, mówi minister zdrowia Łukasz Szumowski i dodaje, że szczepionki są zabezpieczeniem przed epidemią. Mamy w tej chwili blisko 130 w sumie w całym roku zachorowań na odrę i podobne poziomy były w latach ubiegłych również, aczkolwiek niepokojącym trendem jest raczej to, że wzrasta liczba osób nieszczepionych. To są te osoby właśnie narażone. Pomorski sanepid poinformował wczoraj o wystąpieniu ogniska odry w powiecie kwidzyńskim. Zachorowały 4 osoby, obcokrajowcy pracujący w jednym z dużych zakładów w Kwidzynie. 1000 osób z ich otoczenia objęto nadzorem epidemiologicznym. Wcześniej na Mazowszu zgłoszono 18 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na odrę. Premier Theresa May nie będzie za wszelką cenę dążyć do zawarcia porozumienia z Brukselą w sprawie Brexitu. Na spotkaniu z najważniejszymi ministrami szefowa brytyjskiego rządu powiedziała, że będzie zadowolona, jeśli uda się osiągnąć najlepsze możliwe porozumienie dla kraju. Londyn chciałby osiągnąć takie porozumienie z Unią Europejską w najbliższych tygodniach. Wielka Brytania ma wyjść ze wspólnoty 29 marca przyszłego roku. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy. Dziś zachmurzenie małe, na wschodzie umiarkowane, przed południem lokalnie utrzymywać się będą mgły. To już się przyzwyczajamy do tego, ograniczające widzialność oczywiście mgły, tym razem do 200 metrów. Temperatura maksymalna od 12 stopni na Suwalszczyźnie do 16 w centrum i 20 na Podkarpaciu. Ktoś podpowiada, że jeśli nogi w X, to trzeba ten X po prostu obliczyć i po sprawie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Black Friday u nas już teraz. W sklepach euro i na euro.com.pl. Co tydzień nowa super oferta. A w tym tygodniu automatyczny ekspres do kawy Krups za 990. Pralka Top Intesit 1200 obrotów. Wyświetlacz klasa A+++ za 899. iPhone SE 32 giga za 1199. W sklepach euro i na euro.com.pl. Nie przegap wyprzedaży rocznika w Skodzie. Teraz komfort i bezpieczeństwo dostępne w niższych cenach. Sprawdź wybrane modele Skody z upustem do 14 tysięcy złotych w salonach i na skodaauto.pl. Skoda. Wszystko co ważne. Czerwona ulotka dla oszczędnych od poniedziałku w Kauflandzie. I tyle produktów w niskich cenach. Mandarynki kilogram 4,95. Tylko 4,95. Więcej na kaufland.pl. Gaz z PGNiG. A prąd skąd? Też z PGNiG. Gazek to wie, bo sprawdził ofertę, no wiecie. I wyszło, że prąd jest w pakiecie. Tym razem z gazem. I nieważne co się dzieje, przez rok ten prąd nie zdrożeje. Dostawca? Pewny. Cena? Na rok. I formalności załatwią. Szok. Także wajchę bierzemy i prąd włączamy i wcale się przy tym nie wajchamy. Sprawdź ofertę na pgnig.pl. Marian, okazje na 34 litery, to co to jest? No, wiadomo, mega okazje na Black Week w Media Expert. Expert, ale to 33, Marian. No ale jeszcze wykrzyknik przecież. Mega okazje na Black Week w Media Expert. Na przykład dwudrzwiowa lodówka Indesit za jedyne 899 zł. Laptop Lenovo, procesor Intel, teraz za jedyne 699 zł. Media Expert. Ruszyła wielka wyprzedaż Forda, więc oszczędzanie zacznij już dziś. Tylko teraz bogato wyposażone modele Forda z rocznika 2018 kupisz z rabatem do 20 600 zł. Sprawdź wyjątkową ofertę wyprzedażową i zobacz, ile możesz oszczędzić. Tylko pamiętaj, inni też słyszą te reklamy. Więc wybierz swojego Forda, zanim zrobi to ktoś inny. Zapraszamy do autoryzowanych salonów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zupełnie poważnie mówimy o tym, że potrzebne są przepisy dotyczące poruszania się hulajnogą po ulicach, albo po chodnikach, albo po ścieżkach rowerowych. I państwo także w tej sprawie, Ranek Małpa, Polskie Radio.pl. Pan Tomek napisał, hulajnoga to starsza siostra roweru, dlatego najbardziej naturalnym środowiskiem są dla niej ścieżki rowerowe. Być może takie rozwiązanie powinno być zastosowane. Przy okazji mam pomysł na biznes, pisze pan Tomek. Zdrowy rozsądek w aerozolu. Zawsze gotowy do użycia. To jest bardzo dobra koncepcja, panie Tomaszu. Sobie wyobrażam, że człowiek sobie rozpyli taką falę zdrowego rozsądku. Fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma. fal, nie ma fal, nie ma fal. Fal, nie ma fal. Dotychczas każdy obejrzany film. We mnie problem jest na pewno we mnie. Nie doszukuj się go w tobie wszystko jest okej. Może dasz się znać po tym, weź mnie znajdź potem. Dziś nie chcę popłynąć, bo cię za rękę, jeśli chcesz wyrzucę każdy przeterminowany sos. A to śmieszne, nie rozumiem ciebie jeszcze. Pani mama chciała, żebym więcej niż liceum miał, ale daj się znać po tym, gdzieś mnie znać. Potem może znajdę czas. Wcześniej spotykałem cię codziennie, ale teraz kiedy muszę, chętniej udałbym się spać. Proszę daj się znać po tym, gdzieś mnie znać. Hulajnóg. Mam takie wrażenie, że popadamy już w jakąś skrajną aberrację i do wszystkiego nam są potrzebne przepisy. Nawet do tego, w jaki sposób używać hulajnogi. To przesada. No, z jednej strony tak, a z drugiej jednakowoż może zaistnieć taka sytuacja, w której będziemy się musieli na czymś oprzeć. I na czym wtedy? Przepisie, paragrafie jakimś. Z tymi hulajnogami jest problem tak jak z rowerami, bo mówimy o hulajnogach i dorosłych na tych hulajnogach, którzy rzeczywiście mogliby trafić na ścieżki rowerowe, bo podążają w dość szybkim tempie. 40 na godzinę ona nawet potrafi wyciągnąć, gdyż elektryczną jest. Jest tu jakaś logika w tym, ale rzeczywiście użytkowników hulajnóg jest chyba najwięcej w segmencie 2-5 lat. I ci też potrafią narobić szkód na chodniku. I w tak segmencie. Program, konkretne przepisy nie muszą rozstrzygnąć sporu. Ale o ile hulajnogi rzeczywiście trzeba ten problem załatwić, o tyle także trzeba załatwić problem dronów, proszę pana. I to też czasami podnosimy po ramach edycji. Dron, następny Ancymon. Tak, i czeka w kolejce. No i ma powstać centralny system do zarządzania i koordynacji lotów bezzałogowych statków powietrznych, czyli dronów, z komponentem do lokalnego zarządzania ruchem oraz organizacji poligonów U-Space. To ostatnie jest europejską koncepcją, która przewiduje zorganizowanie w miastach specjalnej przestrzeni powietrznej dla dronów, aby przy wielu użytkownikach ich ruch nie kolidował z lotnictwem załogowym, czyli na przykład także z dźwigami, się robi gęsto na niebie. Oczywiście. No i to spółka z grupy JSW rusza na podbój nieba. Kontrakt na stworzenie takiego systemu dla Państwowej Agencji Żeglugi Powietrznej została spółka Hawk i właśnie z grupy JSW. I o tym dzisiaj pisze szeroko Puls Biznesu. To ciekawa rzecz. Trochę się wystraszyłem, bo powiedziałeś centralny system lodów. Tak, nie. Aż tak daleko nie idziemy. Na razie nie. Lodziarze odpoczywają teraz po dość intensywnym sezonie letnim. Było gorąco. Zdaje się, że zyski teraz mogą sobie liczyć. Słychać takie... No dobrze. Gratulujemy. Serdecznie życzymy powodzenia także w przyszłym sezonie jako miłośnicy tej formy złodyczy. Jeśli chodzi o drony, to wiadomo, musi być pogoda, żeby latały, a o pogodzie teraz będzie, a w zasadzie o instytucie, który przepowiada pogodę. No i tutaj nie są dobre informacje. Dziennik Gazeta Prawna pisze, że pieniędzy nadal nie ma i nie wiadomo, czy będą w budżecie na ten rok. No i czy w ogóle dziurę uda się zasypać w instytucie dostarczającym prognozę pogody, czy zapewniającym osłonę meteo dla ruchu lotniczego nad Polską. Właśnie zaczyna się eksodus. Niemal 1500 osobowa załoga może się zmniejszyć o około 10%. Resort Gospodarki Morskiej, któremu podlega IMGW, uznał, że technologicznie zaawansowanie tej instytucji pozwala zaoszczędzić na etatach w administracji. Pisze o tym dzisiaj Dziennik Gazeta Prawna, który też pisze na pierwszej stronie o nowym rozkładzie jazdy PKP. Podobno nie zachwyci podróżnych, bo co prawda na tych najbardziej uczęszczanych trasach, tych, gdzie rzeczywiście podróżnych przybywa, Kraków, Warszawa, Gdynia, przybędzie pendolino, zmniejszy się liczba tych tańszych przejazdów, no i będzie więcej, będzie szybciej można dojechać, ale za, że tak powiem, droższe koszty. Tak to podsumowuje Dziennik Gazeta Prawna. Na tych mniej, znaczy innych liniach wciąż trwają remonty. Warszawa, Poznań, Lublin, Wrocław, Kraków, właściwie Kraków, Katowice, Wrocław, Poznań, tak dokładnie. Tam remonty przeciągające się spowodują, że no nie będzie jeszcze tak luksusowych i wygodnych połączeń jak na tej głównej trasie północ-południe, północ-południe, północ, zależy od kąd zaczynamy. To w dzienniku więcej o tym. W Rzeczpospolitej też ciekawa informacja. Kto żył w czasach PRL-u, to jeszcze pamięta skupy butelek. No i można było sobie przy okazji odłożyć trochę pieniędzy, zarobić, będąc nastolatkiem, zanosząc butelki do skupu. Ten zwyczaj może wrócić, choć w nieco innej formule. Otóż większość państw chce wprowadzenia systemu kaucji na plastikowe butelki. Polska jest przeciw. W propozycji Komisji Europejskiej nie pojawił się wprost obowiązkowy system kaucyjny, ale jest powiedziane, że poziom zbieralności plastikowych butelek ma wynosić w 2025 roku 90%, a to jest możliwe tylko w systemie kaucyjnym i państwa członkowskie o tym wiedzą. Dlaczego Polska się nie chce zgodzić i dlaczego być może byłby to ciekawy powrót? O tym dziś znajdą państwo tekst w Rzeczpospolitej. Coraz więcej winnic w Polsce jest również i polskie wino, uwaga, zdobywa coraz wyższe półki cenowe. Ze swoją dziewczyną. No też, to prawda. Powierzchnia upraw sięga 394 hektary. Co prawda we Włoszech jest dużo, dużo więcej, no ale mamy też inny klimat, choć ten klimat, jak już wspomniałem kilka zdań wcześniej, też to lato się poprawił. Co więcej, winiarze mówią, że ten rocznik może być szczególnie dobry. Jeśli chodzi o wina, my głównie w białych tutaj podobno jesteśmy lepsi. Czerwone jednak trudniej wino dobrze zrobić, ale białe, czerwone to jakby nasz napój, prawda? Krajowy trunek szybko zmienia swój wizerunek, pisze Rzeczpospolita i to powinien być tytuł tego artykułu na stronie pierwszej. Nasz dziennik pisze o tym, że w Gdańsku powstało Centrum Chorób Rzadkich. Pacjenci z nietypowymi schorzeniami mogą tu uzyskać szybką i kompleksową pomoc. To ważne. Mowa o chorobach, które występują rzadziej niż raz na 2000 urodzeń. Ciężko się je leczy, diagnozuje. No i aż 80% z nich ma podłoże genetyczne, pisze nasz dziennik. Jeśli o chorobach mowa, też wrócę do Dziennika Gazety Prawnej, gdyż minister zdrowia oraz główny inspektor sanitarny zdecydowali o przyspieszeniu o 4 lata podawania dzieciom drugiej dawki szczepionki przeciwko odrze, śwince i różyczce. Teraz aplikuje się w wieku 10 lat. Ta dolna granica to jest 6 lat i rzeczywiście dzieci, aby były odporne w szkole, w zaistniałej sytuacji, będą mogły, a może nawet musiały, albo powinny, musiały to ryzykowne słowo w obliczu tego tego, co się dzieje wokół szczepionek. No powinny. Szczepione być już wcześniej niż w 10 roku życia, żeby się zabezpieczyć. Ważna informacja dla 7, 8, 9-latków, zwłaszcza rodziców ich także. W fakcie smutna historia Polki. Sąd kazał oddać dziewczynkę ojcu Marokańczykowi. Resort Sprawiedliwości obiecał chronić dziecko, a i tak policja zabrała ze szkoły córeczkę pani Katarzyny. W Super Ekspresie Krystyna Czubówna zdradza, byłam molestowana, powiedziała szefowi nie i nie miała pracy. Nieco niżej konflikt gwiazd. Sipińska nie chce zgody z Rodowicz, a konflikt trwa już 50 lat. W Lombardzie także, proszę pana, konflikt. Małgorzata Ostrowska chodzi w czarnych marszach, a Grzegorz Stróżniak gra na konwencjach PiS. Spotykają się tylko w sądzie i o tym z kolei pisze Gazeta Wyborcza, która też pisze o tym, że sprawa Tomasza Grossa będzie miała kolejnego prokuratora. Jana Tomasza Grossa, profesora od książek. Wiemy, o kogo chodzi. W Gazecie Polskiej Codziennie Jarosław Kaczyński zadowolony, że PiS triumfuje. Czyta Gazetę Polską Codzienną wczorajszą, bo to jest ta okładka z Donaldem Tuskiem. Ponadto gazeta zapowiada wywiad z premierem Morawieckim, który dziś w tygodniowym wydaniu, i tak jest rzeczywiście, mówi o urodzinach niepodległej. A pierwsze pytanie jest o to, dlaczego politycy PiS nie wezmą udziału w Marszu Niepodległości, a na przykład Solidarność wezmie. Premier to tłumaczy, ale mówi też bardzo ciekawie o patriotyzmie gospodarczym, ekonomicznym. To podejmowanie świadomych decyzji, które wspierają rodzimy majątek. Wówczas pieniądz rodzi się i krąży i pomnaża w Polsce. I tak premier Morawiecki dziś w Gazecie Polskiej mówi o dwóch takich, co ukradli święto w polityce, a dokąd maszeruje niepodległa, to dziś w Tygodniku Powszechnym, bo tygodniki, bo dziś środa. Środa właśnie, środa. Proszę pana, dzisiaj środa i dlatego tygodniki. Krystian Hamka, bardzo dziękujemy. 227 trójek, pojawił się wątek tej hulajnogi i też tego, że ostrożnie, bo nogi potem w kształcie X. Tak się zastanawia, może byłoby warto zapytać się, w jakiej pozycji jeździł ten pan, skoro te nogi złożyły się w X, bo ja w latach 60. również miałem hulajnogę czeską, to było coś fantastycznego. Jakoś te moje nogi, mimo tego, iż na tej czeskiej hulajnodze jeździłem, one są takie prawidłowe. I to jest bardzo dobra informacja. Ranek Małpa Polskie Radio.pl. Jeszcze tutaj pan Marcin napisał, że skoro nogi w X, trzeba ten X obliczyć, jak już ustaliliśmy, to można go scałkować razem z rękami. Całka nogi DX równa się 1/2 nogi X do kwadratu. Ja nie wiem, o co chodzi. Ma pan wszystko napisane tak, jak trzeba tam, żeby pan pamiętał, bo tydzień temu były kłopociki. Tak, dlatego nie stawiam na wzrok, stawiam na pamięć. Proszę się spodziewać wszystkiego. To spodziewam się jak zwykle wszystkiego, proszę pana. Mróweczki narysowane. No właśnie nie. Mam je w głowie. Zobaczymy, co będzie. No to niechaj się dzieje. Urywki z kalendarza. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Nie, mikrofon smyczkiem. Przepraszam, nie, bardzo przepraszam. To ja spróbuję. Mikrofon niech pan przeprosi. Panie mikrofonie, niechcący, naprawdę niechcący. Dzień dobry, 7 listopada. Imieniny dziś obchodzą Amaranta, Hezychiusz i Achilles. Amarantę można zaprosić do kina lub na kolację, słowem próbować poderwać, a Achillesa łatwo naderwać. Życzę powodzenia. Dziś przypada święto, dzień kotleta schabowego. Ojej. Być może solenizant nie jest specjalnie zdrowy, może podnosi cholesterol, powoduje nadwagę, ale w dniu jego święta nie wypada wypominać drobnych niedoskonałości. Wypada za to wspomnieć o zarumienionej panierce, cudownym zapachu i smaku, który ma wszystkie smaki pod sobą. Drogi kotlecie, wszystkiego dobrego i do zobaczenia dziś po południu. Co można dostać na urodziny? Buzi, czekoladkę, 5 schabowych. Jest wąska grupa ludzi, wiem o jednej takiej pani, która na urodziny dostała Nagrodę Nobla. Nie wiem jak pan, panie Marcinie, ale ja specjalnie nie nastawiam się na zdobycie tej nagrody, choć pewien pomysł mam. Ja jeszcze nie odpuszczam. Tak? Być może niedługo wynajdę bezprzewodową smycz dla psów. Ilekroć mój pies wkracza w krzaki i nie wraca tą samą drogą, ja muszę przeciskać się przez chaszcze, aby przejść jego szlakiem. Tu zaznaczam, że Joda jest znacznie mniejszy ode mnie, więc idąc za nim niektóre odcinki pokonuje mocno zgarbiony do czołgania się włącznie. A jak już wyjdę z gęstwin, widzę pełne politowania spojrzenia innych psów i zawsze wtedy, czyli 3-4 razy dziennie, obiecuję sobie rozpoczęcie badań nad bezprzewodową smyczą dla psów. Razem z pieskiem już od rana zwiedzam krzaki na kolanach. To 51 lat temu urodziła się Maria Skłodowska-Curie. W dniu swoich 44 urodzin otrzymała kwiaty, perfumy i Nagrodę Nobla. Przelew do pani Marii przyszedł nieco później, a przewalutowanie odbyło się już po Sylwestrze. I mam szwedzką melodię a propos. Pan Marcin kiedyś podzielił się ze mną taką wątpliwością, co robią z wolnym czasem osoby, które w e-mailach zamiast pisać pozdrawiam, piszą pyzydyry. A co ja robiłem z wolnym czasem do 7 listopada 1999 roku? Tempo patrzyłem w ścianę. To na szczęście się zmieniło, gdy 19 lat temu telewizja wyemitowała pierwszy odcinek serialu Barwy Szczęścia. Do tej pory nie opuściłem ani jednego odcinka. Ciekaw jestem, czy Barwy Szczęścia doczekają się przeniesienia na srebrny ekran. Z tego co wiem, kinowa wersja serialu Plebania bije rekordy popularności. Dziękuję. Nie, no nie ma za co. Wszystkiego dobrego, panie redaktorze. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia za tydzień. Filip Jaśler. Z wielką przyjemnością. Dziękuję państwu. Miłego dnia. Pierwsze skrzypce grupy Mozarta na wyjeździe ciągle. Na uchodźstwie. No jeszcze nie, to aż tak nie chciałem. Na wyjeździe. Dzięki.